दीवानों की मस्तानों की दीवानों की मस्तानों की जवानी हम जवानों की जवानी हम जवानों की मस्तानों की जवानी हम जवानों।